Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was een schitterende nummer, Summer Song, van de Yellow Jackets, bestaande uit Russell Ferrante, Jimmy Haslip, Bob Benser en William Kennedy. Van hun fusion album Dreamland uit 1995. Ja, en u hoorde Bobby McFerrin. We gaan zo luisteren naar En la Orilla del Mundo. Dat betekent The Edge of the World. Van Charlie Hayden. Hij was een Amerikaanse contrabassist, bekend geworden door zijn lange samenwerking met Ornette Coleman en Gonzalo Rubalcaba, jazzpianist en componist die Cubaanse en Amerikaanse invloeden samenvocht. Dan gaan we luisteren naar The Village van Lee Ritenour, George Duke, Stanley Clark en Dave Weckl van het album Rhythm Sessions. Ja, dan het nummer Bill Evans van de pianist Lal Mays. Hij was ook componist en lid van de Pat Metheny groep. Mays won 11 Grammy Awards. En we beginnen met Runaway van gitarist Lee Ritenour en bassist Larry Williams. Runaway. Thank you. Brenda Aurelia Del Mundo, The Edge of the World van Charlie Hayden en Gonzalo Rubalcaba. We gaan zo verder met het nummer Quicksilver van de hedendaagse jazzkwartet Foreplay, opgericht in 1991. Where It Ends and Begins uit 2019 van de Britse jazzgroep bestaande uit vrouwen, uit bijna allemaal vrouwen en een man. Nubia Garcia tenor sax, Sheila Morris Gray trompet, Cassie Knoshi alt sax, Rosie Thornton trombone, Shirley Tete gitaar, Lissy Excel drums en Rio Kai bas. En we beginnen met La Valse de Niglos van saxofonist James Carter. Thank you. Thank you. Thank you. Quicksilver van 4Play van hun album Silver. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan er zo uit met The Wanderer van trompetist Erik Vloeimans en de Argentijnse pianist-componist Juan Pablo Dubar. Tot straks in het tweede uur van Jazz Meeting.